ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। सयेस यह प्रविष्ट इस वाक्य के ऊपर वो प्रवेश करता कौन है, क्या है, कैसा विचार चल रहा है। कई तरह से पूर्ववादियों ने शंका उठाई, सिद्धांति समाधान देते गए। नैयायिक ने कहा आत्मा संसारी है, परमात्मा नहीं होता। क्यों? जो 14 गुण हैं आत्मा के, उनमें से एक दुख नाम का गुण भी है। तो आत्मा दुखी है, दुख नाम का गुण आत्मा में रहता है। आत्मा और मन का संयोग होता है तो दुख उत्पन्न हो जाता है। सुख दुख सब उत्पन्न, दुख भी उत्पन्न, जो दुखी है तो संसारी है। तो सिद्धांत ने कहा यदि आत्मा को मन के संयोग से आत्मा में दुख पैदा मानेंगे तो संयोग जो होता है, माने जो गुण होता है, संयोगी द्रव्य को विकृत किए बिना ये माने गुण पैदा नहीं हो सकता। तो संयोगी द्रव्य आत्मा हो जाएगा, जैसा मन है संयोग रहेगा तो संयोगी द्रव्य होगा, उसको विकृत करे होगा, विकृत मानने पर सावयव आ जाएगा, अनित्यत्व दोष आएगा, ये सारे दोष आएंगे। इसलिए आत्मा में गुण की कल्पना करना, दुख गुण की कल्पना करना ठीक नहीं है, आत्मा को संसारी कल्पना करना ठीक नहीं, सिद्धांत ने कहा। अब एक पक्ष आ रहा है जैन पक्ष, वो कहते हैं सावयव होने पर भी नित्य होता है, आत्मा सावयव है। जैन भी हूं, छोटे शरीर में छोटा हो जाता है, कुछ अणु निकल जाते हैं, बड़े शरीर में जाने पर पूरे शरीर में आत्मा हो जाता है, तो कुछ जुड़ जाते हैं, आत्मा के अणु जुड़ जाते हैं, बड़ा हो जाता है आत्मा। जैसे हाथी का शरीर और चींटी का शरीर प्रारब्धवश, कभी चींटी के शरीर में जाना है, कभी हाथी के शरीर में जाना है, उससे भी बड़े जंतु होते हैं, उससे भी छोटे जंतु भी हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, आत्मा अगर अणु मानेंगे तो थूल से विशेष व्यापक शरीर में जाने पर एक देश में कहीं रहेगा। यदि व्यापक मानते हैं तो जो अणु शरीर में छोटे शरीर में आत्मा प्रवेश करेगा तो थोड़ा ही प्रवेश कर पाए, बाकी बाहर रहेगा। इसलिए उन्होंने मध्यम परिमाण माना आत्मा का, जैसा शरीर वैसे आत्मा हो जाता है। माने जैनी ऐसे मानते हैं, माने बड़ा शरीर में गया तो कुछ अणु जुड़ जाते हैं और छोटे शरीर में आत्मा को निकल जाते हैं, आत्मा कहेगा। सावयव होने पर भी नित्य, आत्मा को नित्य माना है, किंतु सावयव माना उन्होंने, ये कहना है। टीका देखते हैं। आत्मन सक्रियत्वम सावयवत्वम वा अस्तु तथापि न अनित्यत्वम इति स्यादवादी संकते है। ये स्यादवादी माने जैन होते हैं। स्यादवाद न से आधार वस्तु में उनको संदेह हो जाता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये जल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। क्यों? कई जगहों पर धोखा खाया है, जल सोचकर गए जल नहीं मिला मरुभूमि आदि में, इसलिए ये जल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कहीं कहीं जल मिला भी है और कहीं नहीं भी मिला है, ऐसी स्थिति है। तो एकाग्र निश्चय नहीं होता, हर पदार्थ में स्यादवाद लगाते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। तो स्यादवादी माने जैन होते हैं, यही है। आत्मना सक्रियत्वम सावयवत्वम वा अस्तु, बा यहां चकार के अर्थ में है, टिप्पणीकार ने कहा है ये जो बा है चकार के अर्थ में है, माने आत्मा में सक्रियत्व भी रहे और अनित्यत्व भी रहे, सावयवत्व भी रहे, आत्मा सक्रिय भी माना जाए, आत्मा को सावय भी माना जाए, तथापि फिर भी न अनित्यत्व, फिर भी अनित्य नहीं होगा, सक्रिय मानने पर भी सावय मान पर भी अनित्य नहीं होगा, नहीं होता। इति स्यादवादी संगत है, स्यादवादी माने जैन है, वो शंका करते हैं। कहा क्या कहे? तो कहा सावयत्वेपि नित्यत्वम इति चेत, आत्मा सावयव होने पर भी आत्मा में नित्यत्व रहेगा, आत्मा नित्य है सावयव होने पर भी। इसलिए न सिद्धांत का नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? सावयवस्य अवयव संयोग पूर्वकत्व सति, जो सावयव वस्तु होता है अवयव संयोग पूर्वक होता है, जब तक अवयव जुड़ेगा नहीं तब तक सावयव बनेगा नहीं, सावयवश्य जो सावय वस्तु जो होगा वह अवयव संयोग पूर्वक होता है। सावयवश्य अवयव संयोग पूर्वकत्व सति विभाग उपत्ति अवश्य भावी विभाग है। जब संयोग पूर्वक होगा जो वस्तु तो अवश्य विभाग माने विनाश। तो इसलिए आत्मा को सावय मानना सक्रिय मानना ठीक नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा। पूर्वादि बोलता है, जैन बोलेंगे, एक दृष्टांत ऐसा है माने सावय होने पर भी अवयव संयोग पूर्वक नहीं होता। सिद्धांत ने कहा था सावय मानोगे तो अवयव संयोग पूर्वक के बिना सावय नहीं होगा, यदि अवयव संयोग पूर्वक होगा तो आगे विभाग होगा, विभाग हो तो नाश होगा। तो जैन कहते हैं वज्रादि सुदर्शनाथ, वज्र होता है ना जो वज्रपात होता है तो उसमें ऐसा देखा जाता है सावयव तो है वो किंतु अवयव संयोग पूर्वक में प्रमाण नहीं है उसमें। अवयव संयोग पूर्वक सावयव होता है इसमें प्रमाण नहीं होता वज्रादि का, ऐसा देखा है। इति चेत न, सिद्धांत का नहीं, क्यों? अनुमेयत्वाद संयोग पूर्वत्व, जो सावयव होगा वहां अनुमेय होगा क्या? अवयव संयोग पूर्वक होगा जरूर, जहां जहां सावयव जो जो सावयव होगा वह अवयव संयोग पूर्वक ही होगा। घट आदि में ऐसे देखा है सावयव है और अवयव संयोग पूर्वक होता है, अवयव जुड़े बिना सावयव नहीं बनता, इसलिए वहां भी अनुमान होता है। किसमें? वज्रादि में भी सावयव पदार्थ जितने भी हैं अवयव संयोग पूर्वक ही होगा, और जो अवयव संयोग पूर्वक होगा उसका विभाग होना निश्चित है। संयोग अभिप्रयोग अंता कहा है, जो संयोग होता है विभाग के बिछुड़ने के लिए होता है, विभाग के लिए होता है, ऐसा है। सर्वे क्षयांता निचया, जितने भी एकत्रित होते हैं कोई भी वस्तु एकत्रित करते हैं क्षय के लिए, आगे क्षय होने के लिए होता है। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया, जो ऊंचे ऊंचे पहुंचे हुए चाहे पद में हो, धन में हो, रूप में हो, जहां भी हो, नीचे गिरने के लिए होते हैं, एक दिन गिर जाते हैं। जो सौंदर्य एक दिन चला जाता है वो धन भी एक दिन कहां गया। सर्वे क्षयांता निचया, जितने भी एकत्रित जो वस्तु एकत्रित होते हैं क्षय के लिए होते हैं। और पतनांता समुच्छ्रया, जो ऊंचे जाते हैं जिसको लेकर के ऊंचे गए, कई तरह से ऊंचे हो जाते हैं, ऊपर जाता है व्यक्ति, रूप में हो, विद्वता में हो, कहीं भी जाता है व्यक्ति, गुण में हो, धन में हो, पद में हो, किंतु पतनांता अंत में पतन के लिए होता है। संयोग विप्रयोगांत, जो संयोग होता है वो वियोग के लिए होता है, अवश्यम भावी है, जो भी संयोग है वो वियोग के लिए है। मरणांतम ही जीवनम, जीवन जो होता है मरण के लिए होता है, अंत में मरण ही होना है इसका, ऐसा बताई हुई है। तो यही सावयववादी ने कहा था सावयत्व भी नित्यत्व मिति चेत न, सावय मानने पर आत्मा सावय हो किंतु फिर भी नित्य होता है वो। तो सिद्धांत का नहीं, सावयवश्य अवयव संयोग पूर्वकत्व से विभाग उपत्ति, सावय पदार्थ जो होता है ना अवयव संयोग पूर्वक ही होता है, बिना अवयव संयोग जुड़े सावय नहीं होता। ऐसा जो अवयव संयोग पूर्वक जो हुआ होगा वह विभाग के लिए होता है, विभाग माने नाश के लिए है वो, इसलिए सावय मानना ठीक नहीं है। तो पूर्वादि ने कहा, जैन कहते हैं वज्रादिशु अदर्शनाथ, वज्रादि में सावय, वज्रादि सावय पदार्थ है, वज्र आदि से और भी कुछ पदार्थ हैं किंतु अवयव जुड़ा हुआ दिखता नहीं, अवयव संयोग पूर्वक नहीं होता वो, माने सावय होने पर भी अवयव संयोग पूर्वक नहीं है। तो अवयव संयोग पूर्वक नहीं है तो विभाग भी नहीं होगा, ऐसा कहे तो सिद्धांत न, अनुमेयत्वाद संयोग पूर्वस्य, यही कहते हैं संयोग पूर्वक वहां अनुमेय है वज्रादि में, वो भी अवयव पूर्वक ही है, अवयव संयोग के बिना सावय नहीं हो सकता, सावय है तो अवयव संयोग पूर्वक है वो। कहा यत्र यत्र सावयत्वम तत्र तत्र अवयव संयोग पूर्वक व्याप्ति बन जाए, यथा घट, घट सावय है और अवयव जुड़ करके बनता है वो, अवयव संयोग पूर्वक होता है। तस्मात नात्मनो दुख दुखादि अनित्यत्व गुणाश्रयत्व प्रति, इसलिए आत्मा में अनित्यत्व दुखादि जो गुण के आश्रयत्व लेना आत्मा में ठीक नहीं है, मान अनित्यत्व गुण आत्मा में रख करके आत्मा को संसारी बनाना ठीक नहीं, ठीक नहीं, यह सिद्धांत ने कहा। तीन नंबर, एक नंबर की टिप्पणी, तस्मात गुरु ने कहा यतः सावयवस्य अनित्यत्वादि दुर्वारो, जो सावयव होगा अनित्य होगा, सक्रिय होगा, सावयव होगा अनित्य होगा, विनाशी होगा, यतः जिससे कि सावश्य, जो सावय मानेंगे, जो लोग आत्मा को सावय मानते हैं उनके मत में अनित्यत्वादि दुर्वारम, अनित्यत्वादि से बाहर नहीं जा सकते, आत्मा को अनित्य मानना ही पड़ेगा, और कोई भी वादी आत्मा को अनित्य नहीं मानता, आत्मा यदि अनित्य हो तो जो मोक्ष शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा सब, सबने मोक्ष शास्त्र बनाया अपने ढंग से, सबका है, शास्त्र व्यर्थ पड़ेगा ये स्थिति आएगी, शास्त्र में प्रमाण होगा। तो टिप्पणीकार कह रहे हैं यथा सावय से अनित्यत्वादि दुर्वारम, सावय जो होगा अनित्यत्वादि अवश्यम भावी है, वहां उसको रोक नहीं सकते। अतो अवयव कल्पना अयोगाद, इसमें आत्मा में अवयव कल्पना की करना ठीक नहीं है, सावय मानना ठीक नहीं आत्मा को, अयोगाद आत्मरो मन से अवयोग अनुपत्ति। जब अवयव कल्पना नहीं कर सकते तो मन का संयोग होना संभव नहीं, जब दो पदार्थ जुड़ता है तो अवयव के साथ जुड़ता है, पूरे अवयव के साथ तो जुड़ता नहीं है, ये जुड़ा है, पूरे अवयव भी जुड़े हैं क्या, नहीं, एक देश जुड़ा है, अवयव जुड़ा है, इसलिए अवयव संयोग करना संभव नहीं कहा। टिप्पणीकार कह रहे हैं अतो अवयव कल्पना अयोगाद आत्मनोमन संयोग अनुपत्ति, आत्मा के मन के साथ में, मन का आत्मा के साथ संबंध संयोग करना ठीक नहीं। तस्मिन दुखादि उत्पत्ति हेतु अभावात, आत्मा में दुखादि हेतु का उत्पत्ति के संभव ही नहीं है, इसलिए असंसारित्वम, आत्मा कैसा है असंसारी सिद्ध हो जाता है, संसारी रहे तस्मात आत्मनो असंसारित्वादि दिया, तस्मात माने आत्मनो असंसारित्वात, इसलिए अवयव कल्पना करना ठीक नहीं है, संसारी आत्मा उसमें दुखादि गुण को रखना ठीक नहीं है। माने पूर्वादि ने कहा था मन और आत्मा के संयोग से दुख उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न आत्मा में होता है, आत्मा संसारी है, ठीक नहीं, मन और आत्मा का संयोग होना ही संभव, आत्मा निर्वय है, अवैध संयोग पूर्वक होता है, ये बताया। ठीक है, देखें यद सावयवम तद अवयव संयोग कृतम, ये व्याप्ति दिखा रहे सिद्धांत, जो सावय पदार्थ होगा वह अवयव संयोग कृति होगा, अवयव संयोग के बिना सावय होना संभव नहीं है। यदि आत्मा को सावय मानोगे तो अवयव संयोग पूर्वक मानना पड़ेगा, और अवयव संयोग पूर्वक जो होगा उसका विभाग होगा, नाश होगा, आत्मा को नाश मानना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा को नाश मानना कोई बाधि राजी नहीं है, यही है आत्मा। अच्छा, अत सावय तद अवय संयोगकृतम यथा पटादि, जैसे पटादि है सावय होते हैं, अवयव संयोग पूर्वक होता है वो पटादि, तथा सति अव माने सावय माने पर संयोग से विभाग अवसान, जो संयोग होता है वह विभाग के लिए होता है, जो भी संयोग हुआ है एक दिन विभाग के लिए है, वो विभाग अवसान, विभाग में जाकर ही अवसान होना है, इसलिए अवयव विभागे द्रव्य नाशो अवश्य भावी, जब अवयव का विभाग होगा दो कपाल अलग हो गए तो घट रहेगा नहीं रह सकता, तंतु अलग हो गए अवय संयोग हटने पर द्रव्य विनाश अवश्य भावी, अवयव का नाश हो जाता है तो आत्मा का नाश मानने की संभावना आएगी। ठीक है, तो संयोग से विभाग अवसान तो अवयव विभाग है, जब अवयव द्रव्य नाश अवश्य भावी दूसरा न कहा सिद्धांत ने कहा। टिप्पणी नौ नंबर की टिप्पणी, विभाग अवसानत्वात् अवश्यम भावी विभागकत्वात्, जब अवय विभाग होगा तो उसका अवश्यम भावी क्या है, द्रव्यनाश होगा, विभाग होना ही कहा, विभाग अवश्यम भावी विभाग है संयोग का, सिद्धांत ने दोष दिया न कहा सावय से अवय संयोग सदी विभाग उत्पत्ति, जब सावय पशु को अवयव संयोग पूर्वक मानने पर विभाग अवश्यम भावी है। ठीक है, देखें यद सावयम सावयवम तद अवयव संयोग पूर्वकम इति न व्याप्ति, पूर्वादि कहते हैं, पूर्वादि कहता है जो सावयव होता है अवयव संयोग पूर्वक होता है ऐसा व्याप्ति नहीं है, ऐसे व्याप्ति नहीं है, क्यों, वज्रादि स्वदर्शनाथ, वज्रादि में माने सावयव है अवयव संयोग पूर्वक नहीं है, आपने पटादि को दृष्टांत दिया था वो सावयव भी है और अवयव संयोग पूर्वक है, किंतु वज्रादि ऐसा नहीं है, सावयव तो है किंतु अवयव संयोग पूर्वक नहीं है, वज्रादि व्याप्ति नहीं देखी जाती है, यद सावयवम तद अवयव संपूर्वकम इति न व्याप्ति, ऐसे व्याप्ति नहीं है, सहचार ऐसा नहीं है कि जो सावयव होगा अवयव संपूर्वक होगा, ऐसा कोई सहचार नहीं है, व्याप्ति नहीं है। सावयवेशु वज्रादिशु, वज्रादि जो है ना सावय पदार्थ है, सावयवेशु एव सावय पदार्थों में ही वज्रादिशु वज्रादियों में अवयव संयोग पूर्वकत्व प्रमाण भावात, वज्रादि में अवयव संयोग पूर्वक कहने में प्रमाण नहीं है, इति शंका थे पूर्वादि जो जैन है शंका करता है, वज्रादिशु अदर्शनात् न अवयव संपूर्वक नहीं है, सावय होने पर वज्रादि में सावय वस्तु तो है अव्यसन पूर्वक नहीं, तब सिद्धांत का नवा कहते हैं। ठीक है, देखिए, विमतम अव्यसन पूर्वकम सावयवत्वात् पटवत इति अनुमान पर सिद्धांत का विमतम जो वज्रादि है ना उसी को पक्ष में रख देना, विमतम वज्रादि वज्रादि अवय समूह पूर्वकम, वो भी अवय समूह पूर्वक है सिद्धांत कह रहे हैं कि वज्रादि है विमत है विवादास्पद, तुम कह रहे हो अवय समूह पूर्वक बने, हम कहते हैं अवय समूह पूर्वक है। तो विमतम जो विवादास्पद है वज्रादि वही अवय समूह पूर्वकम, अवय समूह पूर्वक है वो भी, क्यों? तो कहा सावयत्व, सावय है पटवत यत्र यत्र सावयत्व तत्र तत्र अवय समूह पूर्वक यथा पट, दृष्टांत हो गया। इति अनुमान ने परिहति सिद्धांत इस अनुमान के द्वारा ये खंड पूर्वादि के उस बातों को खंडन करते हैं। ये कहा पटवत नौ की टिप्पणी में कहा पटवत ननु सावयवत्वे अवय समूपूर्वकत्वाभावे किम बाधकम, पूर्वादि बोलता महाराज हेतु रस्तु साध्यम मास्तु, ऐसा कोई बोले तो क्या होगा, हेतु हो साध्य न हो, ठीक है सावय है अवय समूपूर्वक न हो, वज्रादि सावयव तो है किंतु अवय सम्यक पूर्वक न हो, तो क्या उत्तर देना सिद्धांत रहते हो? पूर्वादि बोल रहा है टिप्पणी में नौ नंबर टिप्पणी में यही है ना, सावयवत्व भी वज्रादि सावय होने पर भी अवय सम्यक पूर्वक तो अभाव है किम बाधकम, अवय स्वयं पूर्वक अभाव है में क्या प्रमाण है, सावय होने पर भी अवय स्वयं पूर्वक नहीं है, हम कह रहे हैं क्या प्रमाण है, बाधक क्या है आपके यहां पूछा, तो उत्तर देते हैं यदि चेत सावयवत्व अनुपत्ति, यदि अवय सम्यक पूर्वक न होता तो सावय नहीं होता, ये यहां ये उत्तर है। माने जब हेतु धूमो अस्तु बन्नी मास्तु कोई बोलेगा पर्वत में, धूम दिख रहा है अग्नि दिख रही है, आप कहते हैं अग्नि धूम के बल पर अग्नि ही बोल रहे हो, धूम हो अग्नि न हो तो क्या उत्तर देना होगा, यदि अग्नि न हो तो धूम नहीं हो सकता, धूम है तो अग्नि जरूर है, इस प्रकार यदि अवयव सम्यक पूर्वक नहीं होता तो सावयव नहीं होता, यदि सावयव है तो अवयव सम्यक पूर्वक जरूर है, ये बाधक है, इस सिद्धांत ने उत्तर दिया। ग्रहण आगे टीका में आत्मनो मन संयोगजन्य दुखादि गुणवत्वे सावयवत्व सक्रियत्व अनित्वादि प्रसंगम प्रतिपाद्य प्रकृतम उपसंगते, तो आत्मा में मन का संयोग होने पर, आत्मा के मन के साथ संयोग होने पर संयोगजन्य है दुखादि गुणवत्ते, दुखादि गुण आत्मा में दुखादि गुण आने पर, पूर्वादि ने कहा मन के साथ जब संयोग होता है आत्मा का दुखादि गुण पैदा होते हैं, कहा ऐसा मानने पर ये तीन दोष अवश्य है, सावयवत्व सक्रियत्व अनित्यत्व, और भी सारे दोष आएंगे, आत्मा को सावयव मानना पड़ेगा, और जो सावयव होता है अवय संयोग पूर्वक होता है, अवय संयोग पूर्वक जो होता है विनाश के लिए होता है, विभाग अवश्य होना है, तो आत्मा को विनाश कोई बात ही मानता नहीं, तो एक तो सावयव तो दोष आएगा, आत्मा का मन के साथ संबंध होने से दुखादि गुण उत्पन्न होने मानने पर एक सावयव दोष, दूसरा सक्रियत्व दोष, क्रिया हुए बिना मान गुण उत्पन्न नहीं होना वहां, तो क्रिया भी माननी पड़ेगी सक्रियत्व, तीसरा अनित्यत्व, जो सावयव होता है अनित्य होता है, जैसे घटपट आदि सावयव है अनित्य होते हैं इत्यादि, दोष के प्रसंगों को प्रतिपाद्य, ये सारे दोषों का प्रतिपादन कर प्रकृतम उपसंगति प्रकरण का उपसंहार करते हैं, प्रकृतम दोष की टिप्पणी है। आत्मा असंसारित, ये प्रकृति प्रकृति सिद्धांत कहते हैं आत्मा असंसारी है, पूर्वादि ने कहा आत्मा संसारी मानना है, जो पूर्वादियों का कहना था वो सारा खंडन करके अब आत्मा असंसारी ये सिद्ध करते हैं, ये कहा तस्मात, कहा तस्मात न आत्मनो दुखादि अनित्यत्व गुणाश्रयत्व उत्पत्ति, इसलिए आत्मा में अनित्यत्व जो दुखादि गुण के आश्रयत्व होना संभव नहीं, यदि अनित्य गुण आत्मा में पैदा होगा तो आत्मा अनित्य हो जाएगा, सिद्धांत ने कहा। ठीक है आगे पूर्वादि एक और अर्थापत्ति प्रमाण से आत्मा संसारी है सिद्ध करना चाहता है, अर्थापत्ति प्रमाण पंचम प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण देना चाहता है, यदि आत्मा दुखी संसारी न हो तो शास्त्र अनर्थ हो जाए, किसके लिए उपदेश करना, दुखी को मुक्त करने के लिए शास्त्र है, यदि आत्मा संसारी न हो तो शास्त्र में अप्रामाण्य दोष आ जाएगा, अनर्थ है शास्त्र अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आत्मा को संसारी मानना पड़ेगा, एक प्रहार और कर रहे पूर्वादि, यही है आत्मनो अनर्थ ध्वंसार्थम ध्वंसार्थ सहस्रारंभ अन्यथा अनुपत्या संसारिता इति अर्थापत्या संकते। पूर्वादि अर्थापत्ति प्रमाण को लेकर के आत्मा संसारी है ये शंका करता है। क्यों? आत्मनो अनर्थ ध्वंस, आत्मा में अनर्थ है, दुखादि अनर्थ है, आत्मा में दुखादि जो अनर्थ लगे हैं। अच्छा, आत्मनो अनर्थ ध्वंसार्थ शास्त्रारंभ, शास्त्रारंभ किसके लिए है? ये अनर्थ ध्वंस के लिए है, अनर्थ का नाश के लिए है, आत्मा में जो दुख आदि अनर्थ है उसके नाश के लिए है, इसलिए शास्त्रारंभ। अन्यथा अनुपत, अन्य प्रकार होने से आत्मा संसारी हुए बिना शास्त्र आरंभ करना व्यर्थ पड़ जाएगा। अर्थापत्ति प्रमाण माने जैसे रात्रि भोजन के बाद पीना तो अनुपत्ति है, इसी प्रकार यहां भी माने आत्मा संसारी हुए बिना, आत्मा संसारी नहीं तो शास्त्र अनर्थक होना, शास्त्रारंभ शास्त्र का आरंभ करना व्यर्थ हो जाएगा। शास्त्र सार्थक करने के लिए आत्मा को संसारी मानना पड़ेगा, ये पूर्वादि की यही अर्थापत्ति। आत्मनो अनर्थ ध्वंसार्थ, आत्मा में जो अनर्थ है दुखित्वादि अनर्थ है उसके नाश के लिए शास्त्रारंभ अन्यथा अनुपत है, शास्त्रारंभ होता है या अन्यथा अनुभव अन्य कोई प्रकार ने आत्मा यदि संसारी न हो तो शास्त्र आरंभ करना व्यर्थ पड़ेगा। इसलिए आत्मा संसारिता, आत्मा में संसारिता है इति अर्थापत्या संगत, अर्थापत्ति प्रमाण को लेकर के पूर्वादि शंका करता है, सिद्धांत खंडन करेंगे। पूर्वादि बोलता है परस्य अदुखित्वे, परमात्मा अदुखी होने पर, दुखी नहीं है यदि परमात्मा, यदि दुखी नहीं है संसारी नहीं है परमात्मा, तो अन्य से जो दुखी नो अभाव है, क्यों नान्य तत्व दृष्टि ऐसा बोला, इससे भिन्न कोई आत्मा तो है ही नहीं, दूसरा आत्मा कोई है ही नहीं, एक ही आत्मा, तो परस्य अदुखित्व, परमात्मा यदि संसारी नहीं है तो अन्य से जो दुखी नो अभाव है, अन्य दुखी कोई है ही नहीं, उस आत्मा से भिन्न आत्मा कोई है ही नहीं, एक ही आत्मा है, और वो दुखी नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं आत्मा जो दुखी आत्मा हो, तो दुखी नो अभाव है, दुखों पर समाना, दुख के शांति के लिए, दुख निवारण के लिए शास्त्रारंभ अनर्थक, क्यों फिर शास्त्रारंभ अनर्थक अनर्थक हो जाएगा, क्यों आत्मा दुखी नहीं और आत्मा से भिन्न कोई दुखी आत्मा भी नहीं, तो शास्त्रारंभ किसके लिए करना, मोक्ष शास्त्र का उपदेश व्यर्थ पड़ जाएगा, इसलिए आत्मा को दुखी मानना अवश्य पड़ेगा जो शास्त्र की सार्थकता के लिए। इति चेत ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत कहते नहीं, न आत्मा में ही कल्पित जो संसारित्व है ना उसके निवृत्ति के लिए शास्त्रारंभ सार्थक होता है, किसके लिए, जो कल्पित दुखित्व संसारित्व है उसके निवृत्ति के लिए, बड़ा सुंदर दृष्टांत देंगे भाष्यकार, उसके लिए है, वास्तव में आत्मा से भिन्न दूसरा कोई है भाई भी नहीं, आत्मा अन्य दुखी भी नहीं है, आत्मा ही दुखी है किंतु वास्तविक दुखी नहीं है, कल्पित दुखी है, कल्पित अविद्या के कारण कल्पित जो दुखित्व आदि है उसके निवारण के लिए शास्त्र आरंभ होता है, ये उत्तर देना चाहेंगे। तो पूर्वादि ने कहा परस्य अदुखित्वे, परमात्मा दुखी नहीं है यदि, आत्मा परमात्मा अदुखित्व मैंने असंसारित्व, अन्य से जो दुखी न अभाव है, अन्य कोई है ही नहीं आत्मा से भिन्न तो कोई है ही नहीं, माने अन्य कोई दूसरा आत्मा तो है ही नहीं आपके मत में, इसलिए दुख उपशमनाय, दुख के निवारण के लिए शास्त्र आरंभ अनर्थक्यम, शास्त्र का आरंभ करना व्यर्थ पड़ेगा, इसलिए आत्मा को दुखी मानना होगा जिससे शास्त्र का आरंभ सार्थक हो। पूर्वादि का सिद्ध न कहते हैं, एक दो की टिप्पणी, एक में कहते हैं दो तीन, दो में कहते हैं जीवात्मनो दुख निवृत्त्यर्थम शास्त्रारंभ, कोई बोले सिद्धांत के एकदेशी बोले कि जीवात्मा में जो संसारित्व है ना दुख है उसके निवृत्ति के लिए शास्त्रारंभ हो जाएगा, तो पूर्वादि बोलता है तो यही सिद्धांत एकदेशी ने कहा जीवात्मनो दुख निवृत्त्यर्थम दुख निवृत्त्यर्थम शास्त्रारंभ इति आशंक्य नान्यतः तो दृष्टा, पूर्वादि कहता है ऐसा श्रुति है नान्यतः तो इष्ट भिन्न कोई है ही नहीं दृष्टा, आत्मा दूसरा नहीं है कहा हुआ, यदि श्रुति में अनुसरण ऐसे श्रुति को अनुसरण करता हूं, पूर्वादि कहता है अन्य से तो दुखी न अभाव है, अन्य कोई दुखी है ही नहीं, नान्य तत्व से दृष्टा कहा है। तीन नंबर पर कहा बुद्धिगत दुख निवृत्त्यर्थम शास्त्रारंभ, सिद्धांत के एकदेशी बोलेगी बुद्धि में जो दुख है उसको निवृत्ति करने के लिए शास्त्रारंभ है, तो पूर्वादि बोलता है तस्य अचैतन्यात, उसमें तो दुख होना संभव भी नहीं बुद्धि, क्योंकि चेतन नहीं हो अचैतन्य हो तो आत्मा को ही दुखी मानना पड़ेगा, दूसरे आत्मा है ही नहीं, नान्य तो दृष्टा कहा हुआ है, और बुद्धि में मानेंगे दुख तो बुद्धि अचेतन है, उसमें दुख होना संभव नहीं है, तो वही आत्मा संसारी है इसलिए शास्त्र आत्मा सार्थक होता है, यदि आत्मा को असंसारी मानेंगे तो शास्त्रार्थ में व्यर्थ पड़ेगा, ये पूर्वादि का कहना है। तो ठीक सिद्धांत का ना ऐसी बात नहीं है, अविद्या अध्यारोपित दुखित ब्रह्म अपोहार्थत्वात्, आत्मा में आत्मा वास्तविक दुखित नहीं है, आत्मा संसारी नहीं है, फिर भी अविद्या के कारण अज्ञान के कारण क्या आरोपित जो दुखित्व है, कैसा दुखित्व, क्या संसारित्व आरोपित है आत्मा में, उस जो भ्रम हो रखा है आत्मा में दुखित्व का जो भ्रम है उसको हटाने के लिए शास्त्र सार्थक हो जाएगा। तो दुखी नहीं है करके बोलने के लिए है शास्त्र, ये सिद्धांत कहते हैं अविद्या अध्यारोपित दुखित भ्रम अपोहार्थत्वात् शास्त्रारंभ से, यही है शास्त्र का आरंभ किसके लिए है, अविद्या के कारण जो दुखित्व आरोपित जो दुखित्व है भ्रम है वो उसको हटाने के लिए शास्त्र आरंभ होता है, ये सिद्धांत ने कहा। चार की टिप्पणी है शास्त्रारंभ से शेष, शास्त्रारंभ किस लिए सार्थक होगा, अविद्या के कारण जो आरोपित दुखित्व आदि है संसारित्व है उसको निवृत्ति के लिए शास्त्रारंभ है, वास्तव में दुखी नहीं आत्मा आरोपित है। कैसे, तो कहते हैं आत्मने प्रकृति संख्या अपूर्ण भ्रम अपोहवत कल्पित दुखी आत्मा अभ्युपगमाच, कहते हैं जैसे नौ व्यक्ति नदी पार कर गए थे, नौ व्यक्ति थे, दस व्यक्ति थे, तो पार जाने के बाद में कहा भाई सब पार हुए कि नहीं गिनो, ऐसे तैर करके जा रहे थे, तो गणक जो होता है गिनने वाला व्यक्ति अपने को भूल जाता है, बाकी को गिनता है, नौ आदमी शेष सभी व्यक्ति ने गिना, नौ सिद्ध हो गए। अब वो लोग आपस में बैठकर रोने लग गए, है दसवां व्यक्ति है वहां किंतु भ्रम के कारण अज्ञान के कारण उनको नौ ही दिख रहा है, नौ ही है। ऐसी स्थिति में तो आत्मनि माने दशम पुरुष जो होगा, जो गणक जो गिनने वाला दशम आत्मनि दशम पुरुष में प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या दशमत्व संख्या के अपूर्ण है, पूर्ति नहीं हो रही, नौ नौ संख्या हो रही गिनने पर। आत्मनि माने दशमे कहा हुआ टिप्पणी में, जो दशम पुरुष है गिनने वाला उसमें प्रकृत संख्या दशम संख्या है, दशम संख्या उसके होनी है, वह अपूर्ण पूर्ति नहीं हो रही है, उस अपूर्ण की भ्रम जो अपूर्ण का भ्रम हो रखा है, दशमा होता हुआ दशमा नहीं है करके जो भ्रम हुआ उसकी निवृत्ति किसके कहा किससे होती है, आप तो पुरुष के वाक्य से होती है, किससे होती है, कोई आप तो पुरुष आएगा दशमस्तोमसि, दशमा तुम हो, हाँ हाँ हाँ हम दस आए, वो भ्रम की निवृत्ति के लिए आप तो वक्ता की जरूरत है, वहां आप तो पुरुष के वाक्य जब सुनेगा भैया आप तो पुरुष आएगा, हाँ मेरे सामने गिनो, हाँ नौ हो गए, ये नौ हो गया ना, और दसवा तुम हो, हाँ मिल गया, भ्रम हटाने के लिए आप्त वाक्य की जरूरत है। इसी प्रकार यहां भी अविद्या के द्वारा जो कल्पित दुखित्व संसारित्व है आत्मा में आरोपित है, उस भ्रम को हटाने के लिए आप्त वाक्य कौन है, शास्त्र है, शास्त्र और चरितार्थ हो जाता है, यही कहते हैं, यही कार्य सिद्धांत। आत्मनि प्रकृति संख्या अपूर्ण, पूर्ण ने अपूर्ण ऐसा कर रहा हूं, वहां अगर सबने दीर्घ हो रखा है, दशम पुरुष में आत्मनि माने दशमे जो दशम पुरुष है उसमें, और आत्मनि प्रकृति संख्या अपूर्ण, जो प्रकृति संख्या दशमत्व संख्या है वहां दशमा होना चाहिए उसको, वो अपूर्ण हो रहा, पूरी नहीं हो रही संख्या, नव हो रहा है अपूर्ण, भ्रम है वो, दस को नौ बोलना भ्रम है, तो भ्रम उस हटाने के समान, जैसे उसको हटाने के लिए आप तो पुरुष होता होगा कोई, अरे दशमस्तमसि बोलता है, ठीक इसी प्रकार कल्पित दुखी आत्मा अभिगम, कल्पित दुखी आत्मा स्वीकार किया है इसलिए शास्त्रारंभ होता है, वास्तविक दुखी नहीं कल्पित दुखी, अविद्या के द्वारा कल्पित दुखी आत्मा स्वीकार किया है, कैसा कल्पित दुखी, वास्तविक दुखी नहीं आत्मा, अविद्या के कारण कल्पित दुखी स्वीकार किया, उस कल्पित दुखित्व को हटाने के लिए शास्त्रार्थ में सार्थक हो जाएगा। जैसे वहां दशम व्यक्ति में माने कल्पित जो दशमत्व संख्या की अपूर्ति थी उसकी पूर्ति के लिए एक अन्य पुरुष की वाक्य सुना, क्या सुना, दशमस्तोमसि, दशमा तुम हो, सुनने पर वो उसके अदशमत्व संख्या की निवृत्ति हो जाती है, भ्रम हट जाता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा में जो कल्पित दुखित्व की कल्पना है उसको हटाने के लिए शास्त्रार्थ में चरितार्थ हो जाए, अरे भाई तू दुखी नहीं है संसारी नहीं है तो शुद्ध आत्मा है, ऐसा बोलेगा वो वेदांत वाक्य, ऐसा चरितार्थ हो जाएगा, शास्त्रार्थ अनर्थक नहीं होगा, ये सिद्धांत ने कहा। टिप्पणियां हैं पांच से लेकर के चार भी है, पांच पांच पांच में कहते हैं, पांच में कहा दशमे आत्मनी माने दशमे, जैसे वहां उस तरह दृष्टांत है, ये दृष्टांत दे रहे दशम पुरुष में आत्मनि इत्यादि यथा दशमस्तमसी इति आप्तवाक्यम, जैसे वहां एक व्यक्ति आकर के बोलता है दशमस्तमसी बोल देता है, नौ नौ करके निश्चय करके बैठे हैं तो एक व्यक्ति आप्त पुरुष आकर के बोलता है दशमस्तम, ये नौ है ना, दशम तुम हो ऐसा बोलेगा, यथा दशमस्तमसी इति आप्तवाक्यम, ये जो आप्त पुरुष का वाक्य है दशमस्तमसी दशम तुम हो कहने वाला वाक्य, यह दशमे अदशमत्व भ्रम अनिवृत्त्यर्थम, दशम पुरुष में जो अदशमत्व भ्रम था उसकी निवृत्ति के लिए हो जाता है, दशमा नहीं ये कह रहा था, अब दशमे तोमसी बोलने पर अदशमत्व जो भ्रम था उसकी निवृत्ति हो गई, निवृत्त्यर्थम एवं इसी प्रकार समझ रहा है यहां भी, ये तो दृष्टांत हो गया, एवं असंसारिणी परस्मिन, जो परमात्मा असंसारी है, आत्मा जो है असंसारी है, उसमें संसारित्व तो भ्रम निवृत्ति अर्थ में संसारी हूं ऐसा भ्रम हो गया अज्ञान के कारण, इस भ्रम के निवृत्ति के लिए शास्त्रम इत्यर्थ, शास्त्र शास्त्र इसके लिए वेदांत शास्त्र, अरे तुम संसारी नहीं हो, तुम सच्चिदानंद आत्मा हो बोलने के लिए है, जो संसारित्व तो भ्रम हटाने के लिए शास्त्र चरितार्थ हो जाएगा, शास्त्र अनर्थक नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा। साथ में कहते हैं दशमत्व संख्या, प्रकृत संख्या क्या है दशमत्व संख्या, जैसे वह दृष्टांत में दिया दशमत्व संख्या, अपूर्ण इति चेद, दशम संख्या पूर्ण नहीं बोलना, अपूर्ण दशम होता हुआ दशम की अपूर्ति हो रही थी ना, उसके भ्रम को हटाने के लिए आप तो पुरुष के वाक्य चाहिए था, दशमस्तोमसी गाने वाला वाक्य चाहिए था, ठीक इसी प्रकार यहां भी आत्मा में जो संसारित्व की कल्पना है अविद्या से, उसको निवृत्ति करने के लिए माने शास्त्र चरितार्थ हो जाएगा, नाशी संसारित्व तत्वमसी, ऐसा शास्त्र चरितार्थ होगा। अच्छा आगे दस की टिप्पणी भी है, अच्छा नौ में नौ नौ सवयवत्व भी अवयव संग पूर्वकत्व अभाव के बाद में तो हो गया, अच्छा ये हो गया ठीक है, ये तो पूरी आठ आठ है, आठ अपूर्ण विच्छेद हो गया, अच्छा आगे ठीक है, अच्छा देखें अविद्या विद्यमानम आत्मस्थम अनर्थ भ्रमम निराकर्तुम तदारंभ संभवति इति अन्यथा उपपत्या समाधत्ते, यहां अन्य प्रकार से सिद्ध हो जाए ना वो अर्थापत्ति प्रमाण नहीं लग सकता, अर्थापत्ति प्रमाण किसी तरह से सिद्ध हो उसके बिना ये न हो वही अर्थापत्ति होती है, अर्थापत्ति वही होता है, प्रकारांतर से सिद्ध हो जाता हो वह अर्थापत्ति नहीं लगता, किसी प्रकार से भी सिद्ध न हो, माने मोटा व्यक्ति है तगड़ा है तो रात्रि भोजन की कल्पना क्यों, दिन में खाता नहीं है, कभी देखा नहीं दिन में खाता हुआ, तो अन्य किसी प्रकार से खाए बिना मोटा नहीं हो सकता, तो दिन में कभी खाता नहीं है तब वहां अर्थापत्ति होती है, रात्रि भोजन करता है, ये अन्य प्रकार अन्य किसी प्रकार से सिद्ध होता अर्थापत्ति लगती है, अर्थ की आपत्ति, पीनत्व तो जो अर्थ है उसकी आपत्ति किसके बिना, रात्रि भोजन के बिना अर्थ की आपत्ति, जो पीनत्व आ रहा है उसकी आपत्ति, इसी प्रकार यहां भी यदि आत्मा संसारी न हो तो शास्त्र अन्य किसी प्रकार से सिद्ध न हो तब शास्त्र में अनर्थ दोष आना होगा, क्योंकि सिद्धांत कहते हैं अन्य प्रकार से सिद्ध हो जाता है, क्यों आत्मा में जो कल्पित संसारित्व है उसको भ्रम की निवृत्ति के लिए शास्त्र है, वास्तविक भ्रम के लिए नहीं, वास्तविक संसारी के लिए नहीं, पूर्वादि का कहना चाहते वास्तविक संसारी आत्मा, सिद्धांत कहते कल्पित संसारित्व है, ये कहना चाह रहे हैं। अविद्या विद्यमानम आत्मस्थत्व, अविद्या के कारण जो विद्यमान है, अविद्या विद्यमानम अविद्या विद्यमानम, अविद्या के द्वारा जो विद्यमान है क्या, आत्मा में संसारित्व, जब तक अविद्या है तब तक आत्मा में संसारित्व देखता है, अविद्या से जीवित है वो संसारित्व आत्मा में, अविद्या विद्यमानम आत्मस्थम अनर्थ भ्रमम, जो अविद्या के द्वारा विद्यमान, अविद्या के कारण जो विद्यमान आत्मा में स्थित जो अनर्थ भ्रम है, ये भ्रम उसको निराकर्तुम, उसको हटाने के लिए तद आरंभ शास्त्र आरंभ है, शास्त्र का आरंभ होता है, इसलिए तद आरंभ संभवति अन्यथा उपपत्ति, अन्य प्रकार से सिद्ध हो गया शास्त्र का आरंभ, किस किस प्रकार से सिद्ध हो गया, अविद्या के द्वारा कल्पित भ्रम हटाने के लिए, वास्तविक भ्रम नहीं, इसलिए समाधत्य अर्थापत्ति नहीं है करके समाधान देते सिद्धांति कहा। ग्यारह की टिप्पणी अविद्या, अविद्या न क्वचित भी वास्तव दुखम उपेत्य तद ध्वंसार्थम शास्त्र कहीं भी वास्तविक दुख को स्वीकार करके उस वास्तविक दुख के नाश के लिए शास्त्र आरंभ नहीं है। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं है कि आत्मा में वास्तविक दुख को मानकर उस वास्तविक दुख को हटाने के लिए शास्त्र आरंभ। यदि वास्तविक हो तो हटेगा भी नहीं, उपदेश से वास्तविक वस्तु हटता है क्या? कोई बोले कि यहां रसी नहीं है तो क्या हटेगा? वो वास्तविक वस्तु नहीं हटता, यदि वास्तविक हो तो हटेगा भी नहीं उपदेश से। इसलिए जो अविद्या के कारण जो जिसका शरीर है उस भ्रम को हटाने के लिए शास्त्र रमण से अर्थ हो गया। ये बोला, इन्होंने कहा न क्वचित भी ग्यारह गिर बढ़ेगा, न क्वचित भी वास्तव में दुखों पर तद्वंसार्थम शास्त्र शास्त्र विद्वत्वा। कहीं भी हो वास्तविक दुख को लेकर माने उसको ध्वंस करने के लिए शास्त्र आरंभ नहीं होता। जैसे मानकर कहा अविद्या, कहा अविद्या विद्यमान, अविद्या के द्वारा ही जो जीवित है विद्यमान है, ऐसा भ्रम को निराकरण करने के लिए शास्त्र आरंभ है बोल दिया। ये कहा ग्यारह बड़ी हो गए ना, न कोई जितना भी वास्तव दुख तत्वसार्थम शास्त्र अविद्या वास्तव से अनिवर्तित्वाद, जो वास्तविक होगा उसकी निवृत्ति नहीं होती है, इसलिए कल्पित दुख निवृत्ति के लिए शास्त्र आरंभ है, ये सिद्धांत ने बताया। अच्छा, आत्मनि इत्यादि बोला, आत्मनि प्रकृत संख्या अपूर्ण भ्रम अपोहवत, जैसे वो भ्रम हटाने के लिए आप तो पुरुष का वाक्य सार्थक होता है, शास्त्र आरंभ है वो। इसी प्रकार कल्पित दुखी आत्मा अभिमात, माने शास्त्रकारों ने कल्पित दुखी आत्मा को स्वीकार किया है, अविद्या के कारण आत्मा में दुख कल्पना से दुख है ऐसा कुछ स्वीकार किया, उस मटान के शास्त्र आरंभ हो जाएगा। ये कहा ठीक है। यत्तु पूर्वाद्रि का परस्य अदुखित्वम अन्य दुखिनो असत्वम तत्रह, पूर्वाद्रि का था परमात्मा दुखी न हो और कोई है नहीं दुखी से, और तो शास्त्र आरंभ किसके लिए फिर अन्यथा का कहा था उसके ऊपर कहते हैं कल्पित दुखित्व दुखी आत्मा अभिगुमाच, आत्मा को ही कल्पित दुखी स्वीकार किया है, कोई कल्पित दुखित्व का हटाने के लिए शास्त्र आरंभ हो जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं न तावत परस्य परस्माद आत्मरो दुखी नान्यो अतोथित दृष्टा इत्यादि श्रुते, कहते हैं सिद्धांत बोल रहे हैं परमात्मा से भिन्न कोई अन्य दुखी नहीं है, क्यों नान्य अतोथित दृष्टा बोल दिया, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, दूसरा आत्मा है ही नहीं इत्यादि श्रुते है। स पुनर अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान संबंध, वही जो आत्मा है एक ही आत्मा है, वह जो अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान है उसके साथ कल्पित संबंध होने से वास्तविक संबंध तो ही नहीं, तो वही आत्मा सब माने आत्मा पुनर अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान संबंधात, अनादि जो अनिर्वाच्य अज्ञान के संबंध से आत्मा संबंधात तजन्य बुद्धियादि वीर, वो जो अनादि अनिर्वचन अज्ञान से उत्पन्न जो बुद्धियादि है बुद्धियादि वीर ऐक्याध्यास समापन्न, ऐक्याध्यासम आपन्न ऐक्याध्यास बुद्धि आदि के साथ तादात्मा एकता का अध्यास हो गया, ऐक्याध्यास प्राप्त किया माने अनिर्वाच्य अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान के संबंध से उसके कार्य जो बुद्धि आदि हैं उसके साथ एकता को प्राप्त कर अज्ञान के कारण प्राप्त कर वह आत्मा संसरति संसार को प्राप्त माना जाता है, कल्पित है वो। तथा च कल्पिताकार द्वारा, जो कल्पित आकार है बुद्धि आदि उनके द्वारा दुखी न परस्य आत्मनो अंगीकारात, परमात्मा को दुखी स्वीकार किया है, दुखी स्वीकार किया कल्पित दुखी, दुखी तो स्वीकार किया न अर्थापत्य उत्थानम, इसलिए अर्थापत्य को उत्पन्न होना संभव नहीं है, प्रकारांतर से सिद्ध अर्थ संगति लग जाती है, अन्य किसी भी प्रकार से न घटे तब अर्थापत्ति होती है या घट जाता है। अच्छा टिप्पणी तो नहीं है, दो तीन तो तथा च परस्माद अन्य से दुखी न अभावे च, तथा जगह अर्थ परमात्मा से दुखी अन्य न होने पर कहा। तीन में कहा कल्पिताकार द्वारा, कल्पिताकार द्वारा आत्मा में दुखित्व आया तो कल्पिताकार कौन है वो, तीन प्रकार के अर्थ करते हैं कल्पिताकार, कल्पित बुद्धियादि स्वरूप द्वारा, कल्पिताकार द्वारा बने कल्पित जो बुद्धियादि है उनके स्वरूप के द्वारा आत्मा में दुखित्व दिखता है, क्यों अनादि अनिर्वचनीय जो अज्ञान है उसके साथ आत्मा का कल्पित संबंध हो गया, अज्ञान के कारण संबंध होने से उसके कार्य जो बुद्धियादि में माने कल्पित आकार से ये हो गया दुखित्व आगे कहा, तो कल्पित आकार माने कल्पित बुद्धि आदि स्वरूप द्वारा, कल्पित जो बुद्धि आदि उसके स्वरूप के द्वारा आत्मा में दुखित्व दिखता है। यथवा अथवा कल्पितेशु बुद्ध्याशु आकार, अथवा कल्पितों में आकार, आत्मा का आकार आ गया, चिराभास पड़ गया, वो तो चिराभास के कारण दुखित आ रहा आत्मा, चिराभास पे दुखित आया, क्यों? कल्पितों में आकार है, पहले तो कल्पित ही आकार थे बुद्धियादि, पहले व्याख्या, अब की व्याख्या कर दी, कल्पित बुद्धियादि उसमें आकार, यही है। यदवा कल्पितेशु बुद्धियादिशु, कल्पित जो बुद्धियादि है आकार, आकार क्या है तो स्व प्रतिबिंब चिराभाषाख्य तद्वारा, तद्वारा नहीं तद्वारा, वो खंडाकार बेकार में लग गया, जो कल्पित बुद्धियादि है उनमें आकार क्या है, स्व प्रतिबिंब चिराभाष, जो अपना जो प्रतिबिंब आत्मा के जो प्रतिबिंब चिराभाष उसके द्वारा दुखित्व आया, अतद्वारा ने तद्वारा, जो खंडाकार को हटा देना चाहिए टिप्पणी। यदवा अथवा कल्पित हो या सुयाकार, अपना ही आकार है कल्पित प्रतिबिंब, सुयाकार चिदाभाषाख्य भाषाख्य तद्वारा, चिदाभास के कारण दुखित्व दिख रहा आत्मा में, चिदाभास के कारण दुख, माने चिदाभास का संबंध बुद्धि के साथ है और बुद्धि के दुखित्व तो चिदाभास में होगा, चिदाभास का संबंध माने प्रतिबिंब का संबंध बिंब में दिखता है, इसलिए आत्मा में दिख रहा है वो दुख, वास्तव में आत्मा दुखी नहीं, संसारी नहीं। एक दूसरे में एक कहा कि कल्पित जो बुद्धियादि हैं उसमें आकार चिदाभास, उसके द्वारा कहा। तीसरे में बुद्धियादि को कल्पित नहीं कहा, स्वयं ही अपना जो प्रतिबिंब है चिदाभास, उसके द्वारा, इतना भेद है, ऐसा देखा गया। अच्छा, इसमें क्रोड़ पत्र है, वार्तिक है, पूर्व में आत्मनि प्रकृति संख्या अपूर्ण में दिया है, आत्मनि प्रकृति संख्या अपूर्ण ब्रह्मो अपोहवत, यह दृष्टांत दिया था, जैसे दशम पुरुष में प्रकृति संख्या की प्रकृति संख्या दशम दशमत्व संख्या उसके अपूर्ण है, किसके कारण? अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण ऐसा है, उसको हटाने के लिए आत्मपुरुष की आवश्यकता है, आत्मपुरुष बोलते हैं दशमत्वमसि, हाँ मिल गया दशम हो जाता है, ठीक। इसी प्रकार अविद्या के कारण जो माने दुखित्व तो आया है संसार में, आत्मा में संसारी तो दिख रहा, उसको हटाने के लिए शास्त्रार्थ हो जाएगा, ये कहा था, ये कहना है। आत्मने प्रकृति संख्या अपूर्ण ब्रह्म उपहवत इत्यादि इत्यादि के ऊपर अत्र वार्तिकानि पंचकते, इसमें पांच वार्तिक है इसके ऊपर, ये जो दृष्टांत और सिद्धांत घटाने के लिए, जैसे वहां दशम पुरुष के अदशमत्व भ्रम हो रहा है उसको हटाने के लिए आप तो पुरुष की वाक्य चाहिए था दशमस्तो में से, इस प्रकार यहां भी जो असंसारी आत्मा में संसारित्व तो भ्रम हो रहा है उसको हटाने के लिए शास्त्र चरितार्थ होगा, नाशी संसारित्वम तत्वमसि, ऐसा बोलने वाला शास्त्र की जरूरत होगी, यही कहना है। इसमें पांच वार्तिक है कहते हैं, माने दृष्टांत सिद्धांत दोनों घटाने के लिए, दृष्टांत और दशम पुरुष है और सिद्धांत में आत्मा है, यही है। तथा ये नवसंख्येय मात्रेक्षे दशमो विभ्रमाद यथा न व्यक्ति दशमोस्मेति क्षीक्ष्माणोऽपि तान् नव निःशेषानात्मदृक्तद्वत् अनिर्ज्ञातात्मतत्त्वकः न व्यक्त्यैकात्ममस्मेति भिक्षमाणोऽप्यनात्मनः दशमोऽसीति वाक्योत्थ सम्यक् ज्ञाननार्चिषः पुष्ट्वात्मा दशमाज्ञानम् दशमोऽस्मीति वीक्षते यथा तत्त्वमसित्यादि वाक्योत्थ ज्ञानवन्निना पुष्पे व्यहात्मतत्त्वे व्यहात्मतस्तम तज्जन्यम तथैक पुलुष्वे व्यहात्मतमस्तज्जम तथैकात्मं प्रपद्यते प्रत्यक्ष अज्ञान हेतुत्थ शास्त्राचार्यादि साधन तद्विरुद्धम अथैकात्मं प्रपद्यत माया माया इति। ऐसा पांच वार्तिक हैं, कहते हैं नव संख्येय मात्रेक्षी, नव संख्येय कहते हैं संख्या विशिष्ट जो व्यक्ति है उसको संख्येय बोलते हैं, संख्या एक गुण है द्रव्य में, व्यक्ति में है संख्या, जो संख्या युक्त होता है उसको संख्येय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ। नव संख्येय मात्र ईक्षितुम शीलम यस्य, जिसका स्वभाव बन गया, क्या नव संख्येय व्यक्ति को ही देखना जिसका स्वभाव बन गया, अपने तरफ देखने का स्वभाव नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है सामने नव है उन्हीं को देखने का स्वभाव हो गया, ऋणी प्रत्यय लगा रखा है, सुप्यस्ता चल लो ऋणी सुप्य आ जाओ तो ऋणिस्ताचल्य सूत्र है। नव संख्येय मात्र ईक्षितुम शीलम यस्य, नव संख्येय जो संख्या में संख्येय है व्यक्ति, संख्या विशेष नव संख्या विशेष व्यक्ति है उनको ही देखना जिसका स्वभाव बन गया, अपने तरफ ध्यान नहीं है जिसको, ऐसे व्यक्ति दशमो विभ्रमाद, दशम व्यक्ति नौ व्यक्ति को ही देखना शिक्षा स्वभाव बन गया, जो दसवां व्यक्ति है जैसे उसको भ्रम के कारण विभ्रमात यथा नव्यक्ति दसवो अस्मिति, मैं दसवां हूं ऐसा नहीं जानता। क्यों? उसकी व्यग्रता है, नव संख्या नौ व्यक्ति को देखना ही व्यग्रता है उसकी, उधर आतुरता है, उन्हीं को देख रहा है, उन्हीं की गिनती में जा रहा है। तो अपने को मैं दसवां हूं ज्ञान नहीं होता, या ज्ञान की महिमा ऐसी है। स्वीक्षमाणो वितान्नव, सुष्ठु इक्षमाणा सूक्ष्माणा, नौ व्यक्ति को देख भी रहा है और मैं देखने वाला हूं ज्ञान नहीं है। सुइक्षमाणो भी ठीक ठीक देख रहा हूं नौ को, नौ व्यक्ति को सुष्ठु इक्षमाणो भी सूक्ष्माणो भी सम्यक प्रकार से नौ को देख रहा है, ये नौ व्यक्ति हैं जान रहा है, वो तो अपना ज्ञान नहीं है। अपना न हो तो कैसे जानता नौ को, इतना तो ज्ञान होना चाहिए, मैं न हूं तो इनको मैं कैसे जानूं, ऐसे ज्ञान होना चाहिए, नहीं है। क्यों? उनमें व्यग्रता है, नौ व्यक्ति को देख रहा है, वहां देख रहा है, वो अपने तरफ ध्यान नहीं है, जैसा होता है दसों व्यक्ति सूक्ष्म। इसी प्रकार अब यहां घटाना है, जैसे इस प्रकार वहां देखा दसम पुरुष में देखा, इस प्रकार ये जो आत्मा में देखना है। अब निशेष अनात्मधिक तद्वत अनिर्ज्ञात्मा तद्वत, माने उसी प्रकार जैसे दसम व्यक्ति नौ व्यक्ति के देखने में जो व्यग्रता के कारण अपने को देखना मैं दसवां हूं ऐसा भूल जाता है, ठीक इसी प्रकार निशेष अनात्मधिक संपूर्ण अनात्म वर्ग को देखने वाला जो व्यक्ति आत्मा है, संपूर्ण जो शेष अनात्म वर्ग जितने अनात्म वर्ग है सबको दृष्टा है आत्मा, विशेष अनात्मदृक तद्वत उसी प्रकार जैसे दसम पुरुष अपने को नहीं जानता, वो नौ व्यक्ति को देखने में व्यग्रता के कारण, ठीक इसी प्रकार संपूर्ण अनात्म वर्ग का जो दृष्टा है अनिर्ज्ञात आत्मतत्व यश्य, अनिर्ज्ञात है आत्मतत्व जिसका अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जैसे वो दसम पुरुष को अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है मैं दसवा हूं, इसी प्रकार यहां भी संपूर्ण पदार्थ देख रहा है, अमुक है अमुक है अमुक है सबको जान रहा है किंतु अपना ज्ञान नहीं है, जैसे दसों पुरुष नहीं जानता उस प्रकार ये भी नहीं जानता आत्मा। नव्यक्ति एक आत्मा नव्यति नहीं है, नव्यक्ति वहां एक तकार लगना चाहिए, नव्यत्यकात्म अस्मिति नौ को माने अन्य व्यक्ति अन्य सबको जानता हुआ अपने को मैं एकात्मा हूं ऐसा ज्ञान उसको होता नहीं है, जैसे दसों पुरुष को नहीं है अपना ज्ञान इस प्रकार इसको भी नहीं है, जैसे दस पुरुष अपने से भिन्न नौ को जान रहा है अपने को नहीं जानता, ठीक इस प्रकार यहां भी सब अनात्म वर्गों को देखने वाला जो दृष्टा है वो अपने को नहीं जानता। नवेत्ति एकात्म स्मृति विक्षमाणो भी अनात्मन, अनात्म पदार्थों को देखता हुआ भी सबका दृष्टा बना हुआ है, अनात्म वर्ग को देखता है देखने पर भी। अब इस स्थिति में अब आप्त पुरुष की जरूरत होगी, अब आप्त पुरुष दिखाते हैं दसमोशीति वाक्योत्थ सम्यक ज्ञानानलार्चिषा पुष्पात्म दसमा ज्ञानम दसमोषित वृक्ष, जैसे वो दृष्टांत में दसम पुरुष जो है ना उस स्थिति में क्या होगा कि दसमोषी ऐसा कहने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होगी, वहां उपदेष्टा की आवश्यकता होगी, दसमोषी तुम दसमा हो, दसमो अशी तुम दसमा हो, ऐसा दसमो अशीति वाक्योत्थ, ये वाक्य सुना वाक्य से उत्पन्न जो दसमोशी इस वाक्य के द्वारा उत्पन्न सम्यक ज्ञानार्थेशा पुष्पात्म दसमा ज्ञानम, सम्यक ज्ञान जो मैं दसमा हूं ऐसा जो ज्ञान होगा उस ज्ञान रूपी कैसा अग्नि के ज्वाला के द्वारा, ज्ञान रूपी जो अग्नि अनल उसके जो अर्ची माने ज्वाला उस ज्वाला के द्वारा अग्नि के ज्वाला के द्वारा पुष्पा आत्म दसमा ज्ञानम जला करके किसको अपने अपना जो दसमत्व के अज्ञान है उसको जलाकर दसमा ज्ञानम दसम अज्ञान को दसम पुरुष का जो अज्ञान था उसको जलाकर दसमोस्मिति विक्षते मैं दसम हूं ऐसा जानता है बाद में, जैसे दृष्टांत है वैसे यहां भी आत्मा के लिए भी कुछ ऐसे होगा, वहां उपदेश शास्त्र करेंगे हम यथा यह तो दृष्टांत हो गया जिस प्रकार ये होता है। अब आगे सिद्धांत में तत्वशीति वाक्योत्थ ज्ञान बन्हीना तत्वशादि वाक्योत्थ ज्ञान बन्हीना, मैंने तत्वशी जो वाक्य है तुम तो अरे हाड़ मांस का पुतला तुम नहीं हो, संसारी तुम नहीं हो, तुम्हारे में संसार नहीं है, तुम तो परमात्मा हो, ऐसा जो वाक्य होगा तत्वमसी इत्यादि वाक्यों से ज्ञान बनने ना पुष्पा, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जला करके क्या जलाकर यह आत्मतत्व तम आत्मतम आत्मा तमस आत्मा का जो अज्ञान है और तज्जम अज्ञान का कार्य भी, अज्ञान और अज्ञान का कार्य सारा जो दुखादि अज्ञान का कार्य है मैं दुखी मानना, अज्ञान और ज्ञान कार्य आत्मतमा आत्मा का अज्ञान और तज्जमाने अज्ञान जन्य जो कार्य है ज्ञान का कार्य सबको तथैव एक आत्मा प्रति जैसे दसवां पुरुष अपने को दसवों का ज्ञान प्राप्त करता है उसी प्रकार ही भी एक आत्मभाव को प्राप्त कर जाता है। प्रत्येक अज्ञान हेतु शास्त्राचार्यादि साधना प्रत्येक अज्ञान के कारण से उत्पन्न जो होगा अज्ञान जो है प्रत्येक अज्ञान हेतु प्रत्येक अज्ञान के कारण शास्त्र आचार्य आदि जितने भी है ना ये अज्ञान के कार्य है भी अज्ञान काल ही नहीं सब ज्ञान काल में गुरु भी नहीं शिष्य भी नहीं शास्त्र भी नहीं। प्रत्येक अज्ञान हेतु प्रत्येक अज्ञान के द्वारा उत्पन्न जो है शास्त्राचार्य आदि साधन वही उसके पास अज्ञान काल में साधन करना है तो अज्ञान से उत्पन्न जो शास्त्राचार्य आदि है वही साधन वाला व्यक्ति तद विरुद्धम अथैकात्म प्रपद्यत माया उसके विरुद्ध जो एकात्म होता है अज्ञान जन्य नहीं एकात्म वह माया माने यहां पर विद्या या माया करते विद्या विद्या के द्वारा माने आत्मज्ञान के द्वारा उसको प्राप्त कर लिया एक कहना चाहते हैं एक ठीक आप कहते हैं इसका परस्यैव अविद्याकृत संसारी तो भ्रांति ध्वंसार्थम शास्त्रम सिद्धांत ये बोलते देखो भाई उस आत्मा से भिन्न आत्मा भी नहीं है अन्य दुखी नहीं आत्मा ही दुखी है कल्पित दुखित तो आत्मा में है संसारित जो है आत्मा में कल्पित है उस भ्रम को हटाने के लिए शास्त्र चरितार्थ होता है इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण नहीं लगने वाला सिद्धांति बोल रहे हैं यही है परस्यैव जो परमात्मा है वही अविद्याकृत संसारित भ्रांति उसी में ही है अविद्याकृत भ्रांति संसारित उसी में ही है उसको नाश करने के लिए ध्वंस के लिए नाश के लिए शास्त्र उसके लिए है इति दृष्टांत न साधन इसको दृष्टांत के द्वारा सिद्ध कर दशम पुरुष के दृष्टांत देकर सिद्ध करते हुए आदो तस्य अविद्यावत्व दृष्टांत वहा जो अविद्या आत्मा अविद्यावान होता है इसमें दृष्टांत देते जैसे दशम पुरुष अपना होता हुआ अपने को भूल जाता है अज्ञान के कारण दृष्टांत दिया नव संज्ञा का नव संख्या मात्रेक्षी दशमो विप्रभात था जैसे भ्रम के कारण नवसंख्या की तरफ उसकी दृष्टि नवसंख्या व्यक्ति की तरफ दृष्टि गई आपाधापी उधर हो गया या अमुक गए अपने को भूल गया ऐसी स्थिति है ठीक है हमें कहते हैं वस्तु तो दसमो मानव को वास्तव में जो दसवां बालक है वहां बालक दसवां मानव का बालक नवसंख्या कान एवं मानव कान उपलब्ध मानव नव संख्या वाले जो मानव है उन्हीं को उपलब्ध करता हुआ उन्हीं को प्राप्त करता हुआ तद दर्शन अपहृत दसम दृष्टि उनके दर्शन से अपहृत हो गया दसम दृष्टि जिसका और नव व्यक्ति को देखने के कारण अपहृत हो गया उसी की तरफ उसके बुद्धि चली गई दृष्टि उधर ही चली गई इसलिए दसम तो खो गया उसके दृष्टि में तो नष्टो असौ इति भ्रांतिया स्वस्य दसमत्व न बसे थे दसमा मर गया असौ नष्ट दसमा असौ दसमा नष्ट दसमा मर गया ऐसी भ्रांति से स्वस्य दशमत्व न पश्यते अपने को दशमत्व नहीं देखता ऐसी स्थिति है अज्ञान के कारण दशमत्व भी प्राप्ति महा फिर उस स्थिति में दशमत्व ज्ञान कैसे प्राप्त करता है वो आत्म पुरुष के द्वारा प्राप्त कैसे करता है कोई आकर के बोलेगा अरे दशमत्व तुम हो हाँ दशमा मिल गया बोलता है ठीक इसी प्रकार इसी का सूक्ष्म आड़ो पिता नव कहा वो नव को देखता हुआ भी अपने को नहीं देख रहा है नव को तो जान रहा है उसमें व्यग्रता है उसकी यहां भी नौ में व्यग्रता है यहां भी बताएंगे अभी हम संसार नौ विभाग है नौ विभाग अभी बताएंगे स्व अतिरिक्तान पश्चन स्व ज्ञानम प्राप्तम अपि जब अपने से अतिरिक्त को देख रहा है प्राप्त कर रहा है तो अपना भी तो ज्ञान होना चाहिए ना मैं प्राप्त करता हूं स्व अतिरिक्तान अपने से अतिरिक्तान पश्चन अतिरिक्त को देखता हुआ जो दसवां पुरुष है स्व ज्ञानम प्राप्त में अपना ज्ञान होता हुआ भी प्राप्त तो है जब नव को देख रहा है ये अमुक है पहचान रहा है तो पहचान करने वाला व्यक्ति तो होगा ना स्व ज्ञानम प्राप्तम अभी अपना ज्ञान प्राप्त होता हुआ मैं दसवां ज्ञान होता हुआ भी ये न लभते फिर भी अपने प्राप्ति नहीं करता क्यों अज्ञान सामर्थ्यात अज्ञान की महिमा ऐसी है जब नव को गिन रहा है जो व्यक्ति मैं नहीं हूं तो कौन गिना गिनने वाला मैं हूं इतना तो होना चाहिए ना नहीं है अज्ञान की महिमा ऐसी है सामर्थ्य ऐसा है दार्ष्टांतिक माह अब सिद्धांत में घटाते हैं निशेष अज्ञान ये कहा था निशेषानात्म अधिक संपूर्ण अनात्म पदार्थ को देखने वाला संपूर्ण अनात्म पदार्थ नौ हैं, नौ को ये जानता है, अपने को नहीं जानता ये आत्मा। नौ कौन है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन, थूल सूक्ष्म कारण तीन, छह हो गए, और विश्व तेजस प्राज्ञ, यही नौ होते हैं। यही संसार है और कुछ नहीं संसार। इसी को जानने में व्यग्रता है इसकी, ये विश्व है, ये प्राज्ञ है, तेजस है, और ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है, कारण है, अरे जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, बस ये नौ को गिनने में ही पूरे जीवन चला जाता है, अपने तरफ ध्यान नहीं होता इसको। जैसे दशम पुरुष वहां है, वो नौ में, नौ के तरफ व्यग्रता के कारण अपने को भुला हुआ है, ठीक इसी प्रकार ये नौ विषयों में व्यग्रता होने के कारण यही संसार है और कुछ नहीं संसार। आप देखें, विचार कीजिए, यही थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीर और तीन अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और विश्व तेजस प्राज्ञ, तीन आत्मा, इसी के व्यग्रता में अपना जो माने शुद्ध स्वरूप भूल जाता है, यही कहना है। जैसे वहां नौ व्यक्ति के व्यग्रता में दसवां अपना भूल जाता है, ठीक इसी प्रकार यहां भी अज्ञान अपना अज्ञान है, यही है। निशेष कहा, उक्त दृष्टांत अनुसारेण, यही ध्यान रखना, ये नौ व्यक्ति के ऊपर आत्मा की दृष्टि इसी में हमेशा इधर ही है। ये थूल जगत है, ये सूक्ष्म जगत है, ये कारण जगत है, इसी में बुद्धि घूम रही है। दूसरा ये जागृत है, ये स्वप्न है, सुषुप्ति है, और तीसरा ये विश्व है, ये तेजस है, प्राज्ञ, नौ व्यक्ति में भूल बजे बसारा। जैसे वो जो दसवां गणक है नदी पार करने वाला, वो नौ व्यक्ति में गणक के गिनती के व्यग्रता के कारण अपने को भूला हुआ होता है, अज्ञान की महिमा ऐसी है। उन नौ व्यक्ति को देखने वाला मैं हूं, इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना, अज्ञान की महिमा नहीं हो पाए। ऐसे यहां भी ये जो नौ व्यक्ति देखने वाला जो होगा, अपने को नहीं जानता है, बाकी सब ये नौ को जान रहा है, थूल सूक्ष्म कारण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, विश्व तेजस प्राज्ञान, सबको जान रहा है। दूसरे को समझा रहा तो जानता होगा ना, दूसरे जो बताता है ये थूल है, ये सूक्ष्म है, कारण है, उपदेश करता है तो समझता होगा ना, ये विश्व है, तेजस है, प्राज्ञ है, ये नौ को जानता हुआ अपने को नहीं जानता है, इसी में पूरी जिंदगी समाप्त कर देता है, आयु समाप्त करता है, यही है। निशेष इत्यादि कहा था, उक्त दृष्टांतानुसारेण अनिर्ज्ञात आत्मयाथात्म मुमुक्षु हो। वो जो दृष्टांत बताया, दशम पुरुष का जो दृष्टांत बताया, नौ व्यक्ति को गिनने में व्यग्रता के कारण अज्ञान के व्यवहार अपने को नहीं जानता, उन नौ को ठीक ठीक देख रहा है, तो देखने वाला मैं हूं, ज्ञान होना चाहिए, नहीं हुआ अज्ञान के व्यवहार, ठीक इसी प्रकार यहां भी उक्त दृष्टांतानुसारेण, जो दशम पुरुष का दृष्टांत के द्वारा अनिर्ज्ञात आत्मयाथात्म, अनिर्ज्ञात है आत्मा के यथार्थता, जिसको अनिर्ज्ञात है, अपने का स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसको मुमुक्षु है वो, सर्व अनात्म दृष्टा, सारे अनात्मा को देख रहा है, ये नौ होते हैं अनात्म देख, ध्यान गिनना, और कोई नहीं, ये नौ होते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसी खेल में पूरा जीवन जाता है, विश्व तेजस प्राज्ञ थूल सूक्ष्म कारण, ये नौ है यहां भी। तो सर्व अनात्म दृष्टा, सब अनात्मा का दृष्टा जो ये आत्मा है वह, स्वातिरिक्तान अहंकार आदि साक्षात कुरुपन भी, अपने से भिन्न जो अहंकार आदि को साक्षात्कार रहा है, देख रहा है सबको, साक्षात्कार करता हुआ भी कुर्बन अभी ब्रह्मात्मैकत्वम अस्मि, मात्र लगा देना चाहे, अहिकार लगा देना चाहे, ब्रह्मात्मैकत्वम अस्मि, मैं ब्रह्मात्मैक एकता हूं, मैं ब्रह्म के साथ एक हूं, ऐसा यदि अनेन प्रकार नवेत, इस प्रकार से अपने को नहीं जानता, बाकी सबको जानता हुआ मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा ज्ञान इसको नहीं होता, क्यों उनको देखने में व्यग्रता है, इनको उसी में आपाधापी है। परस्य अविद्याम दृष्टांत में उगता, परमात्मा में अविद्या दृष्टांत से बता दिया, जैसे दशम पुरुष में अविद्या है, नौ को जानने वाला व्यक्ति अपने को नहीं जान रहा है, उनको ठीक ठीक गिन रहा है, मैं गणक हूं ख्याल नहीं है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा में भी दृष्टांत को विद्याम, परस्य अविद्याम अज्ञान है दृष्टांत रोग, तो विद्या तद्वंश दृष्टांत, अज्ञान के ज्ञान के द्वारा अविद्या नाश में दृष्टांत देते, फिर वो वहां पर एक आप्त पुरुष आ जाएगा दशम पुरुष के लिए, दशम स्तमसी बोल देगा उसको, हाँ दशम मिल गया बोलता है, ठीक इस प्रकार यहां भी एक दशम इत्यादि कहा था, दशमो शीति वाक्य सम्यक ज्ञानार्ची सहा, तुम दशमा हो ऐसा वाक्य उससे उत्पन्न जो सम्यक प्रकार के अग्नि है, उस अग्नि से उत्पन्न जो ज्वाला है, उस अग्नि से उत्पन्न ज्वाला के द्वारा पुलुष्वा आत्मा दशमा ज्ञानम, अपना जो दशम का अज्ञान था उसको जला करके, दशमो स्मृति इक्षते, वो दशम पुरुष मैं दशमा हूं ऐसा जानता है, विशेषण इक्षते पश्यति, अपने को जानता है, देखता है कहा। ठीक है, आप्तवाक्योत्थ सम्यक ज्ञानाग्निः, ये आप्तवाक्य से उत्पन्न सम्यक ज्ञान ही अग्नि है। यहां आप्त पुरुष का जो वाक्य द्वारा उत्पन्न जो ज्ञान है वही ज्ञान अग्नि है यहां, उस अग्नि के द्वारा। स्वकीय दशमत्व अज्ञानम दौता, वो दशम पुरुष क्या करता है, आप्त पुरुष का वाक्य था दशमस्तुमसी, दशमा तुम हो, ये वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान हुआ मैं दशमा हूं, इस ज्ञान के द्वारा आत्मा ज्ञानम दश स्वकीय दशमत्व अज्ञानम दौता, अपने जो दशमत्व अज्ञान था उसको जला करके दशमोस्मृति दशमत्व आपन्न, मैं दशमा हूं इति दशमत्व आत्मनो अनुभवन, मैं दशमा हूं अपने को अनुभव करता हुआ मानव का यथा निर्विरोणति सुखी होता है बालक, मैं दशमा हूं करके। ठीक इसी प्रकार अब सिद्धांत में घटाना है, दृष्टांत से अर्थम दार्ष्टान्त के योजी, दृष्टांत में जो बताया था दशम पुरुष को वही यहां सिद्धांत में घटाते हैं, तत्वमसी इत्यादि वाक्य से उत्पन्न जो अग्नि होगी उस अग्नि के द्वारा अज्ञान को जला करके मैं संसारी हूं, अज्ञान को जलाकर मैं असंसारी आत्मा हूं ज्ञान प्राप्त करता है। यही है, यह हमारे जीवन अवस्था आयाम है, यह शब्द है भारती में, इसी जीते जी ऐसा हो जाएगा ये मैं असंसारी आत्मा हूं ऐसा हो जाएगा। आगे उक्तम अर्थम सोपस्कार, इसको जो है ना उपस्कार के साथ बोलते हैं, प्रत्यक इत्यादि बोलना चाहते हैं, प्रत्यक अज्ञान, प्रत्येक अज्ञान हेतुत्व शास्त्राचार्य, साधन क्या है इसके पास, अज्ञान कालीन जो अज्ञान से उत्पन्न शास्त्राचार्य यही साधन वाला है व्यक्ति, यही साधन वाला व्यक्ति, तद विरुद्धम वो जो अज्ञान का कार्य से विरुद्ध अथवा ऐकात्म जो अहम ब्रह्मास्मि ऐकात्म है यह प्रपद्यता प्रतिपद्यता माया, माया माने विद्या, ब्रह्म विद्या से ऐसा प्राप्त कर जाता है, माया माने विद्या है ये कहना चाहेंगे। ठीक है, ठीक है, हमें कहते हैं कि आदिपदे न, आदिपद से क्या लेना, ब्रह्म विद्या है तो वन होता, शास्त्राचार्य आदि साधना बोला था, आदि से क्या है, कहते ब्रह्म ज्ञान के जितने कारण है और भी लेना, केवल शास्त्राचार्य मात्र नहीं और भी कारण समदम आदि जितने भी होंगे, आदिपदे न ब्रह्म विद्या हेतु, ब्रह्म विद्या के जितने हेतु है साधन है अनुक्ता, जो नहीं कहा शास्त्राचार्य साधने तो बोल दिया भारतीकार ने, और को लेना ग्रहण करना, अज्ञानकृत शास्त्राचार्य आदि द्वारा उत्पन्न या माया, अज्ञानकृत अज्ञान अवस्था में जो शास्त्राचार्य हैं उनके द्वारा उत्पन्न जो माया माने विद्या ब्रह्म विद्या, या माया शब्द का छंद मिलाने के लिए लिख दिया उन्होंने, माया माने ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या के द्वारा तत्कार्य विरुद्धम जो अज्ञान के कार्य से विरुद्ध ऐकात्म जो ऐकात्म है अहम ब्रह्मास्मि, वह यदा पुमान प्रतिपन्नवान, जब ये पुरुष प्राप्त कर गया जब तब क्या होगा, तदैव तस्य सर्व अनर्थ ध्वस्ति, उसी काल में उसके सारे अनर्थ का नाश होगा, यही बता दिया भारतीय में, समय हो चुका है यही रखते हैं आगे फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।